Грошы часам знішчалі існыя. Але што ён не кажы, гэта яны ж рухалі шматлікімі сіламі на зямлі. Гэта яны прымушалі многіх выдзірацца з балота адсталасці, напружваць розум і мускулы, змагацца. Галоўнае, самае першае ў кожным народзе было тое, як ён урабляе палі, будуе дарогі, наводзіць масты, якія машыны стаяць на яго фабрыках, і ўрэшце, як ён зарабляе, як выдаткоўвае гэты самы агідны метал. Алеся здзіўляла, чаму, напрыклад, любімы Пушкін зусім нідзе не казаў аб тэхніцы, а аб эканоміцы абмовіўся ў двух-трох нязначных урыўках, у той час як маёнтак Ганчаровых зваўся палатняны завод. А самому паэту даводзілася часта і пакутліва думаць пра грошы. Гэта было вядома таму, што паэты, калі яны сапраўды паэты, хочуць аддаваць сябе ўсім часам і не старэць ніколі. Вернасць была і астанецца вернасцю, каханне каханнем і смерць смерцю. А вось гэтыя два чыгунныя беспаветраныя апараты, адзін для выпарвання, другі для канчатковага згушчэння сіропу, давядзецца сёння ж выкінуць на сметнік, а замест іх паставіць другія, новыя, якія таксама з часам састарэюць. І Алесь думаў аб тым, што калі-небудзь, калі нейкі боўдур зацікавіцца ім, Алесем Загорскім, і яго суседзямі, ён проста не здолее прайсці паўз гэтыя апараты, які Алесь сёння выкіне, паўз паравую машыну у 20 конскіх сіл, магчыма, вартую жалю для яго, для прыводу ў дзеянне таркі і насосаў, паўз другую ў 15 конскіх сіл, што выцягвае паветра з апарату і пампуе ваду для ўсяго завода. Галоўнае, вядома, будзе для гэтага чалавека не тое. Галоўнае будуць яны жывыя, іх каханне, ярасць, свары, пакуты, змаганне са зброяй у руках, прывычкі, карціны на сценах. Але ён не здолее абысціся без гэтай смешнай яму цукроўні, бо гэта аніяк не другараднае. Бо на гэтым узрасло ўсё ў ягоным жыцці, бо без гэтых катлоў і тарак не было б і Мантэньі у Загоршчынскай галерэі. Нельга было прайсці паўз гэтую апаратуру для варкі соку. Нельга было не адзначыць, што ў кожны дэфікацыйны кацёл уваходзіць гэтага соку 120 вёдраў. Гэта ўсё быў божа цукар, без якога не можа жыць і мысліць ніводны мозг, ні ягоны, ні таго, хто зацікавіцца ім, ні мозг тых, каму ён будзе расказваць. Можна спытаць, а што ім да з'едзенага 100 год назад цукру? Лухта, цукар і хлеб былі адзінымі вечнымі багамі, якія сапраўды кожны год уваскрасалі не так містычна, як Азірыс і Христос, Адоніс і Тамус усе вялікі. Яны ніколі не знікалі, ператвараючыся ў нервы, плоць і кроў. І каб чалавецтва аднойчы перарвала гэтую вечную эстафету, нават каб адзін ён, Алесь, перарваў яе, не было б каму цікавіцца і расказваць, і не было б каму слухаць. Калі б у яго быў талент, і ён Алесь пісаў кнігу аб сярэднявеччы, ён не мог бы пакінуць без увагі ні варштатаў, на якіх ткаліся слуцкія паясы, ні тагачасных маслабойняў, ні таго, як і па якіх рэцэптах варылі тады піва. Бо гэтага не бачыў ніхто. Бо, як бы і што ні казалі галоўным, у эстафеце пакаленняў былі не турніры, не аксамітныя плашчы герольдаў, не мудрыя каралеўскія загады, а чалавек, які адліваў сталь для дзіды, ткаў аксаміт, вырабляў паперу, на якой пісаліся загады. Улады рабілі з чалавекам, што хацелі. Працаўніка яны прыдушвалі працай і рабілі рабом праз яе. Інтэлігенты яны разбэшчвалі ідыёцкімі кнігамі, атрутай навязанага гультайства, лянотай зноў-такі ператваралі ў раба. А справа ў тым, што кожны чалавек больш за ўсё, нават не адчуваючы гэтага, прагне справы, дзейнасці, веруючага функцыяніравання сярод падобных сабе. Капаць, біцца, пісаць шчырыя кнігі, перакідваць масты, бубнець пад нос навароджаныя вершы, сегчы дровы, вучыць дзяцей, змагацца за справядлівасць, біць студні і тунелі, дзьмуць шкло, лічыць і лекаваць. Іначай не варта і жыць. А замест гэтага гедымін бубніць аб словах «вучыся паміраць» і простым салдацкім плашчы, замест гэтага Боўдур Рудін, змагаецца за маральную чысціню студэнцтва даносамі і вякае аб кансерватыўных славянах, замест гэтага чысцейшы Раўбіч кажа аб кодэксе гонару. Чорта табе, а не кодэкс гонару. Я вось зараз палезу пад кацёл і пагляджу, што там з папельніком. Хлусня, рабства вы лжы, хочаце забіць мяне? А я не дамся. Ды я здох бы даўно, каб не працаваў. Стаў бы трупам, амёбай, смаўжом. Я шукаю жывога, вы торкаеце мне і ўсім крыж на Сафіі сусветнае панаванне. Але вы забылі адно, панове, што вы пакінулі мне працу, і менавіта таму ў вас нічога не атрымаецца са мною і з тысячамі іншых. Менавіта таму вы пралічыліся. Менавіта таму, што вы не можаце забараніць працу. Мозг чалавека ніколі не ўспрыме велічы ў курэнні ладану. Бо калі вы спыніце кола, вы спыніце жыццё, наогул жыццё, і перш за ўсё сваё. І пасля кожнага свайго падзення я, чалавек, устаю, бо мяне ўздымае праца, адзіная з усімі на зямлі. Нехта бег, грукочучы па жалезных сходах. «Паніч, паніч, княжа Алесю!» Кірдун, распатланы, бледны, без шапкі і чугі, выціраючы рукі прамасленай анучай, Алесь нездаволена адарваўся ад разабранага гідраўлічнага прэса і ад сваіх думак, што здарылася. «Пані Антаніда, што у непрытомнасці?» У пакоі маці цьмяна мігцела адзіная свечка. Цёмныя шторы былі апушчаныя, ледзь вымалёўваліся срэбныя хрустальныя грані флаконаў на начным століку. Маціцай блішчала італьянская маёліка пад шклом. Вельмі не гарманіраваў гаркаваты пах парфумы з візантыйскай яшчэ на кіпарысавай тоўстай дошцы траеручыцы. Трэцяя рука вырасла, каб утрымаць сына, што падаў у студню, бо дзве другія былі занятыя. Ікона была па сутнасці еретычная, але добрая чалавечай дабрынёй, не ў прыклад другім візантыйскім іконам. Такую дабрыню ў вачах Алесь бачыў яшчэ толькі на адной таксама візантыйскай іконе, на іконе Владзімірскай Маці Божай. «Пані Антаніда ляжала на канапе, чамусьці пераапранутая ў самы свой улюбёны святочны строй, белую з золатам аблямаваную валансьенскімі карункамі сукню і белыя з золатам дасмешна маленькія туфлікі. Твар у святле свечкі быў слаба ружовы, гаротныя вейкі апушчаны. Лесь нахіліўся над ёю. «Што з табою, мамцю?» «Не ведаю». Пераапранулася. Раптам закруцілася ў галаве. «Відаць, рэзка ўстала. Ты клікала мяне? То я пасяджу». «Так, цяпер пасядзі». Цёмна-шэрыя і шырокія вочы глядзелі на Алеся пільна. «Які ты? Працаўнік, гаспадар, Алесь убачыў сябе ў туалетным люстры. Пыльны, сяк-так выцертымі рукамі непрычасаны. Пайду памыюся і пераапрануся. Не, не трэба. Ты хорошы вось такі. Табе ніколі не казалі дзяўчаты, што ты прыгожы? Алесь сумеўся. Прыгажэйшы, чым прадзе такім. Все лепшае, што было ва ўсіх нашых, ты ўзяў сабе. Маці, з тихім дакорам сказаў Алесь, не буду, сказала яна. Это я адзін раз у жыцці. Усмешка яе была сумная і слабая, і чамусьці ў Алесі ад гэтага нешта як павярнулася ў сэрцы. На хвіліну ён заплюшчыў вочы, а калі ўзняў векі, убачыў, што маці глядзіць на яго, нібы не шукае суцяшэння. Загінуў бацька, Алесь. Што ж рабіць? Што ён мог адказаць на гэта? Вясна? Спытала яна. Вясна. Лебедзі лятуць, але хоць яшчэ сям-там снягі. Апусціліся веі. Алесь бачыў, што шчокі ў матулі трохі ружавеюць, нібы яна збіраецца з сіламі. Прачуванне нейкай няяснай трывогі закралася ў Алесева сэрца, а шчокі маці ўсё ружавелі і ўсё больш напружваліся плечы пад карункамі. Я казала яму: «Не ідзі, не забівай мядзведзя». У яго босыя ногі, ён быў галодны і ратаваў сваё жыццё. Як мы. Всё ратуе сваё жыццё. Всё было балюча. Жыць балюча, жывіцца балюча, дыхаць балюча. Голас у яе быў жаласны танюткі. Маці, слухай. Слухай мяне. А рыбы як дыхаюць? Безмоўна крычаць на дне чаўна. Вачай, многа рыб. Яны халодныя, недарэчна сказаў Алесь. Яна працягнула да яго руку, нейкую незвычайную сёння, чамусьці зусім кволую і малую, як і ўся яе постаць руку. Мама, мы разумныя істоты, можа, ёсць і больш разумныя. Твар маці гарэў бы ў ліхаманцы. Цёплыя звычайна вочы блішчэлі, неспакойны рот крывіўся, і напружана высока ляжалі на падушцы плечы. Лічым усіх ніжэйшымі за сябе. Гардыня. Подлая самаўпэўненасць. Яны, маўляў, не мы, гэтыя звяры, а мы можам сказаць, хто мы. І на што? То хто мы перад жыццём? Не нямыя? Нібы адганяючы нешта, яна пакруціла галавой. Яны не гавораць. А можа, мы не чуем? Можа, калі красуе жыта, яно адчувае тое, што і мы кахаючы. І ў радасці хістаецца з канца ў канец і мяняе колер на лілаваты, бо ўбіраецца і шуміць, шуміць само сабе. Ты ведаеш, што адчуваюць каласы пад сярпом? Толькі яны не могуць ні ўцячы, ні крычаць, не дадзена ім. Ну і што? Нам паляцець таксама не дадзена. А мы, глушцы, кажам, можна, бо яны не мыя, і каласы не мыя, і звяры. А адсюль не так ужо далёка і да дзікіх людзей. Яны таксама не мыя, мармычуць невядома што, і мы іх, моцныя, бяром як трусяня, ды далонню за вушамі. Жаль раздзіраў глотку Алеся. Прыгон, сказала маці. Адмяні яго, Алесь, адпусці, калі ласка, людзей. Забій яго, Алесь, бо гэта таксама людаедства. Я зразумеў, маці, я ведаю. Маці, відаць, не хацела, каб Алесь заўважыў яе слабасць. Алесь сабраўся з думкамі. Я ведаю галоўнае. Тое, што чалавек павінен жыць толькі для разнявольвання людзей. Ён нікога не павінен хваліць, нікому не павінен спяваць оды, бо оды гэта толькі сцвярджэнне таго, што існуе, замацаванне яго на мёртвай кропцы, здрада руху чалавецтва.